rozgrzewka do potęgi 4K. Szczegóły promocji na nc+.pl i w punktach sprzedaży. Rybka Mini Mini dostępna do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Do Torunia i Bydgoszczy zbliża się wysoka woda na Wiśle. Dementi amerykańskich senatorów. Chodzi o list do premiera w sprawie zwrotu mienia ofiar Holokaustu. Publiczność zachwycona wieczornym koncertem z cyklu To co najpiękniejsze. Przepiękna klasyka, no i polska orkiestra, wspaniała. Porywające te utwory. Ogromna uczta naprawdę z najwyższej półki. Fala kulminacyjna na Wiśle ma około 9 dotrzeć do Torunia. Poziom wody przekroczy już stan ostrzegawczy. W kulminacyjnym momencie nie powinien osiągnąć stanu alarmowego, informuje hydrolog Dariusz Witkowski. Stan wody na wodowskazie w Toruniu powoli wzrasta. Będzie tak również w Bydgoszczy i w kolejnych miejscowościach wzdłuż dolnego biegu Wisły, gdyż ta fala wezbraniowa przemieszcza się do Bałtyku i na tych wodowskazach notowane będą wzrosty stanów wód powyżej stanów ostrzegawczych, lokalnie w Toruniu około stanu alarmowego. W Kujawsko-Pomorskiem obowiązuje drugi stopień ostrzeżenia przed powodzią. Hydrolodzy nie wykluczają wprowadzenia trzeciego. Najwyższy stopień wciąż obowiązuje na Mazowszu. Stan alarmowy jest przekroczony w Kępie Polskiej. Dla Śląska zostało wydane ostrzeżenie pierwszego stopnia. Na odcinku od Krzyżanowic do Raciborza Miedonii poziom wody podniesie się jeszcze mniej więcej o metr i może przekroczyć stan ostrzegawczy. Biura amerykańskich senatorów Baldwina i Rubio twierdzą, że nie wysłały listu do polskiego premiera w sprawie restytucji mienia ofiar Holokaustu. Informacje o tym, że taki dokument został skierowany do Mateusza Morawieckiego, podała Wirtualna Polska. Powołując się na anonimowe źródła w Kongresie USA, Wirtualna Polska poinformowała, że około 60 amerykańskich senatorów podpisało i wysłało list do premiera Morawieckiego, domagając się restytucji mienia pożydowskiego. Jako jednego z sygnatariuszy wskazano senatora z Florydy Marco Rubio. Pracownicy waszyngtońskiego biura senatora, które osobiście odwiedziłem, nie słyszeli jednak o nowym liście w sprawie restytucji. Asystenci Marco Rubio byli przekonani, że chodzi o list do premiera Morawieckiego z marca ubiegłego roku, który podpisało 59 senatorów. Informacją Wirtualnej Polski zaprzeczyli także współpracownicy senator Tammy Baldwin, która została wskazana jako inicjatorka listu. Nasze biuro nie wysłało kolejnego listu w tej sprawie, brzmi krótkie oświadczenie biura prasowego senator Baldwin. Poza senatorami Rubio i Baldwin Wirtualna Polska nie wskazała żadnych innych sygnatariuszy listu, co uniemożliwia pełne zweryfikowanie podanych informacji. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Lada dzień mamy poznać zmiany w rządzie po eurowyborach. Rozmawiała o nich wczoraj kierownictwo PiS-u. Politycy ugrupowania nie wykluczają, że zmiany obejmą także tych ministrów, którzy nie kandydowali w niedzielnych wyborach. O decyzjach ma poinformować wkrótce premier. Choć spotkanie ścisłego szefostwa PiS trwało blisko 3 godziny, to politycy przed siedzibą partii przy Nowogrodzkiej w Warszawie niechętnie mówili o szczegółach. Decyzje będą choć niekoniecznie znane publicznie. Kiedy będą znane publicznie? Lada dzień. Mówił szef klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki. W radiowej trójce szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zapewniał, że wszyscy, którzy w niedzielę odnieśli wyborczy sukces, obejmą mandaty europosłów. A to m.in. wicepremier Beata Szydło, szef MSWiA Joachim Brudziński czy minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, której mandat był pewnym zaskoczeniem. Kilkukrotnie powtórzyła, że obejmie mandat w europarlamencie i zapewne będzie godny następca na to stanowisko. Mandaty europoselskie obejmą też minister edukacji Anna Zalewska, minister Beata Kempa oraz rzecznik rządu Joanna Kopcińska. Karol Darmoros, Polskie Radio. Krowy z Deszczna trafią do jednego z państwowych gospodarstw. Tam zostaną zbadane. Wcześniej główny lekarz weterynarii zgodnie z unijnym prawem planował wybić żyjące dziko stado. Tak się jednak nie stanie, mówi minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Podjąłem decyzję, że te zwierzęta nie będą ubite. Zostaną odizolowane w jednym z gospodarstw państwowych i tam zostaną przebadane, zostaną wprowadzone do systemu identyfikacji zwierząt, czyli zostaną zakolczykowane i będziemy szukali rolników, którzy chcieliby te, jeżeli się okażą zdrowe, te krowy przyjąć do siebie, kupić. Do tej pory krowy nie miały opieki weterynaryjnej i od lat nie były badane. Okoliczni rolnicy skarżyli się, że zagrażają ich uprawom i hodowlom. Wybiciu bydła sprzeciwiały się organizacje obrońców zwierząt. Muzyka francuska w wykonaniu zespołu Paris Combo oraz Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie zabrzmiała podczas wiosennej odsłony cyklu To, co najpiękniejsze. Publiczność była zachwycona koncertem. Tam jest miłość, Zazdrość, wszystko razem, wszystkie emocje, jakie towarzyszą życiu człowieka, a przede wszystkim przepiękna muzyka. Orkiestra świetnie, jak zwykle. Szkoda tylko, że tak krótko. To musi być temperament, to jest jednak Carmen. Bizet napisał piękną operę, Francuz, ale inspirował się kulturą hiszpańską. Ole, przepiękna klasyka, no i polska orkiestra, wspaniała. Porywające te utwory. Akustyka jest doskonała w tej sali, więc nie trzeba iść do filharmonii. Dzisiejszy wieczór to była ogromna uczta, naprawdę z najwyższej półki. Bardzo dziękujemy muzykom, którzy dla nas dali naprawdę bardzo dużo. Ze swojego serca, z duszy. No, orkiestrę uwielbiam w ogóle, radiową. Także żadnego koncertu nie opuszczam. To, co najpiękniejsze, to seria koncertów zapoczątkowanych przez Polskie Radio jesienią 2017 roku. To był serwis Trójki. Ja nie wiedziałem, że ty masz w sobie duszę dyrygenta, żeby państwo widzieli, jak dyrygował orkiestrą. Tomasz, ja jestem dyrygentem. Jesteś dyrygentem? Tak. A to dobrze. To tak. Nie, Tomasz Gorazdowski, dyrygent. Na początek o finale Ligi Europy, bo oglądaliśmy wczoraj w Baku ten finał. Arsenal grał z Chelsea. No i co trener Maurizio Sarri powiedział swoim piłkarzom w przerwie? A może nie ma się czego doszukiwać, nie ma się co doszukiwać magii, bo to tylko kwestia przypadku. Tak się ułożyła. Do przerwy było 0-0, a potem się zaczęła. Chelsea wygrała tegoroczną Ligę Europy. Po sennej pierwszej połowie meczu potem było tak, jak w finale być powinno. Dwa gole Edina Hazarda, potem Giroud i Pedro, a bramkę dla Arsenalu zdobył Iwobi. Skończyło się na 4-1. Grający na co dzień w Baku Jakub Rzeźniczak tak podsumował to spotkanie. 20 minut drugiej połowy praktycznie zamknęło mecz. 3-0 dla Chelsea, potem gol kontaktowy dla Arsenalu i myśleliśmy, że jeszcze coś się wydarzy, ale po dwóch minutach bramka zamykająca to spotkanie na 4-1. Więc przebieg tej drugiej połowy Chelsea zdecydowanie zasłużyła i pokazała, że w tej chwili w Londynie jest nad Arsenalem. Najlepszym piłkarzem meczu został wybrany Hazard, który za kilka dni zostanie zaprezentowany jako piłkarz Realu Madryt. Najprawdopodobniej z kolei podobno Maurizio Sarri zostanie trenerem Juventusu, więc trzeba powiedzieć, że dzieje się tak, jak działo się wczoraj w czasie drugiej połowy. Za to nic nie działo się, albo przynajmniej niewiele, w meczu piłkarzy reprezentacji do lat 20. Wczoraj Polacy grali ostatni mecz w grupie w Mistrzostwach Świata. W Łodzi nie było specjalnie spektakularnie, ale najważniejsze, że polski zespół wyszedł z grupy i gra dalej. Czy najważniejsze? No, wielu chciałoby zobaczyć naszych piłkarzy po prostu ładnie grających w porywającym meczu, ale niestety to się nie dzieje. Wczoraj Polacy zremisowali bez goli z mającymi już zapewniony awans Senegalczykami. No i co teraz? Co teraz, mówi trener Jacek Magiera. Możemy zagrać z Urugwajem, możemy zagrać z Nową Zelandią, no ale po co ja mam się w tej chwili zastanawiać, jak i tak nie mam na to żadnego wpływu. Zrealizowaliśmy to, co chcieliśmy, czyli wyjść z tej grupy i trzeba być z tego zadowolonym. No trzeba być. Trener jest zadowolony, piłkarz niekoniecznie. Serafin Szota. Jestem niezadowolony z tego remisu, chociaż awansowaliśmy, ale uważam, że zdało się wycisnąć dużo więcej. Zabrakło troszeczkę chłodniej głowy przy polu karnym, no i na pewno dało się z tego wycisnąć więcej. Na powtórkach widziałem, że miałem cały odkryty dalszy słupek, no ale na gorąco ciężko coś powiedzieć. No, a miałeś kiedyś odkryty dalszy słupek? Miałem dwa słupki odkryte i nic z tego nie wyniknęło. Co teraz? Teraz najprawdopodobniej mecz z Włochami, ale co się będziemy zastanawiać, jak mówi trener Jacek Magiera. W Paryżu w wielkoszlemowym turnieju wczoraj nieoczekiwanych wyników raczej nie było. Oby wystąpiły dziś, bo za niespodzianki uznamy zwycięstwo Magdy Linet nad Halep albo Świątek nad Chinką Wang. Obie Polki grają dziś swoje mecze w drugiej rundzie. Jeszcze siatkarki wczoraj w Holandii pokonały w Lidze Narodów reprezentację Brazylii 3-2, mając wcześniej piłkę meczową na 3-0. No ale właśnie dziś na warsztat biorą Holenderki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko w południowo-wschodniej części kraju duże, z większymi przejaśnieniami i tam miejscami opady deszczu. Temperatura od 10 stopni w Zakopanem, 14 w Krakowie, 15 w Przemyślu i Rzeszowie, 16 w Katowicach, Kielcach i Gdańsku, 17 w Jeleniej Górze, Lublinie, w Łodzi, Olsztynie i Suwałkach, 18 w Toruniu, Poznaniu, Bydgoszczy, Białymstoku, 19 w Opolu, Wrocławiu, Zielonej Górze i Koszalinie, 20 w Warszawie i Gorzowie, a najcieplej dziś będzie w Szczecinie. Uwierzy pan, panie redaktorze? 22 stopnie, ale takie temperatury to nie robią na tobie wrażenia. A w Warszawie to ile? No przecież mówiłem. 20, tak? No prawie o 20 więcej niż było jakiś czas temu. To prawda. Zimno. I prawie o 20 więcej niż było dziś rano. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Wiosna, proszę pana, jest. No wreszcie. Piękna wiosna. Ładnie zazieleniło się wszystko. A my w związku z tym... Tylko patrzeć, a zaczną spadać liście jesienią, nie? U mnie już spadają niektóre. Ale to nie z powodu jesieni. Chyba, że masz już jesień. Niektóre tak już zaczynają, no tam... I spadło parę. W jakiejś słabe książce było takie, o, idzie ku jesieni, powiedział w czerwcu ktoś. No właśnie. Ale nie pamiętam. No nieważne. Chyba Lato Leśnych Ludzi to było. Nie o tym, bo my teraz do zimy się przeniesiemy. No świetnie. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzień dobry, to pani Sylwia napisała do nas, a pani Sylwia zastanawia się do tej pory, jak to się dzieje, że są takie woreczki albo takie, nie wiem jak to nazwać, jak blaszki, które trzeba złamać i one wtedy generują z siebie ciepło. Wrączki na przykład, takie ogrzewacze. Tak, a później jak one już są takie używać. Twarde, takie no właśnie twarde, to się wrzuca do wrzątku i to działa trochę jak akumulator i to jest takie z serii ogrzej się takie, sam. To takie trochę magiczne, ale już mówię po kolei. Są takie materiały, które w momencie jak krystalizują, czyli jak zmieniają się z fazy ciekłej w fazę stałą, emitują ciepło. Są takie. I teraz chodzi w tym wszystkim tylko o to, żeby potrafić włączyć ten moment krystalizacji wtedy, kiedy chcemy. Po to, żeby to zrobić, musimy doprowadzić do takiego stanu, w którym ciecz z rozpuszczoną tą substancją, na przykład jakąś solą, tą solą może być na przykład tiosiarczan sodu, zresztą takich substancji. Moim zdaniem jest najlepszy. Tak? Najlepszy. Aha, bo jest jeszcze uwodniony octan. To już nie to. Aha, no dobrze, no w razie tiosiarczan sodu. Mieszamy go z rozpuszczalnikiem w takich proporcjach, że w wysokiej temperaturze on już jest tak pod samą granicą, że już więcej nawet o jedno ziarenko by się nie zmieściło. Taki stan możemy zrobić też na przykład z solą. Można, bierzemy sól taką zwykłą kuchenną i wrzucamy do wody. To doświadczenie jest bardzo fajne. To dzieci niektóre, jak nauczyciel chce, to robi na fizyce czy na chemii. Wrzucają do wody sól i mieszają i się zastanawiają, ile tej soli może się w wodzie rozpuścić. No i w wodzie w temperaturze pokojowej tam się rozpuszcza, nie wiem, 2 łyżki, 3 łyżki, cokolwiek. Po czym zaczynamy tą wodę podgrzewać i się okazuje, że w podgrzanej wodzie tej soli się mieści w cudzysłowie więcej. No i to jest jak gdyby naturalne i powszechnie występujące zjawisko w fizyce. Jak dosypiemy do takiej wody gorącej albo no prawie że gotującej się więcej soli, a później ją schłodzimy, to obserwujemy, że część tej soli, tej nadmiarowej, zaczyna się w tej zimnej wodzie krystalizować. Jest jej tam na zimną wodę za dużo, na ciepłą ok. No więc doprowadzamy do takiego stanu, w którym tworzymy jakiś roztwór jakiejś substancji w takim stanie, że rzeczywiście o ile jest gorąco, to się wszystko mieści we wszystkim. Znaczy ta sól się mieści w rozpuszczalniku. Ale w momencie, jak zaczynamy obniżać temperaturę, to jest jej tam za dużo. I dochodzi do procesu krystalizacji. Tyle tylko, że proces krystalizacji wymaga rozpoczęcia na czymś. To znaczy, musi być ten moment, od którego się wszystko zaczyna. W naczyniu, w którym są idealnie gładkie ścianki, możemy doprowadzić do tego, że woda w stanie ciekłym ma powyżej 100 stopni Celsjusza. Natomiast wystarczy, że wprowadzimy do tego jakiekolwiek małe zaburzenie. Wrzucimy na przykład ziarenko piasku albo potrząśniemy tym, to nagle okazuje się, że właśnie to się tak nazywa zaburzenie stanu metastabilnego. Czyli zaburzymy jakąś tą sytuację, to wtedy od tego zaburzenia zaczyna się gotowanie. W normalnej sytuacji nie musimy niczego zaburzać, dlatego że w wodzie, w garnku jest dużo innych rzeczy. W wodzie jest rozpuszczonych wiele różnych soli, garnek nie ma idealnie gładkiej powierzchni, więc zawsze od czegoś się tam zacznie. Natomiast w tym woreczku doprowadzamy do tego, żeby tam było idealnie czyściutko. Czyściutko. I jedyną rzeczą, która tam może zaburzyć, jest blaszka, taka malutka blaszka. I w momencie, jak mamy bardzo dużo rozpuszczonej tej soli, na przykład tego tiosiaczanu, w wysokiej temperaturze, ona jest wtedy płynna. Później ją schładzamy, no bo wyciągamy z garnka z wrzątku i ona dalej jest płynna, dlatego że nie ma niczego, od czego mógłby się zacząć ten proces krystalizacji. Detonatora nie ma. Nie ma detonatora. I do momentu, w którym albo, tak jak wspomniałeś, potrzemy, albo tą blaszkę tak szybciutko złamiemy i to jest to zaburzenie stanu tego metastabilnego i od tego momentu zaczyna się proces krystalizacji, który przebiega dokładnie tak samo jak krystalizacja soli, jak czegokolwiek, co może krystalizować. To zamienia się w ciało stałe, to trwa minutę, dwie, pięć minut w zależności od tego, jak to jest skonstruowane i w tym momencie to zaczyna nas ogrzewać. Niestety, jak już się to skrystalizuje, to przestaje. No tak, no, nie ma takiego, to jest, to jest, ale plusem tego rozwiązania jest to, że rzeczywiście to jest odwracalne. Trzeba mieć garnek, trzeba zagotować wodę po to, żeby znowu ten kryształ rozpuścić. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Życzę ciepłego dnia. Myślę, że będzie. Tak się zapowiada. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Podobało się państwu. Ciesiarczan sodu. Pan radio nawet wie, jak to się pisze. Na2S2O3. Główny składnik utrwalacza fotograficznego Czuwaj. Dziękuję bardzo. Ale tak naprawdę chciałem państwa poinformować, że pan Michał do nas napisał i pan Michał napisał, że wczoraj o 9.19 przyszła na świat moja córeczka Maja. Urodziła się przez cięcie cesarskie, więc dostałem ją do kangurowania, dopóki mama nie wróci. Drżenie rąk i kolan, ściśnięte gardło i spocone oczy. Tak to wyglądało. Panie Michale, gratulujemy. Serdeczne pozdrowienia także dla żony. Projekt Tata. 23 minuty po 7. Tak, to teraz się zacznie. No właśnie, a już w najbliższą sobotę i o czym państwo wiedzą, w ogrodach przy Myśliwieckiej piknik z okazji Dnia Dziecka. Serdecznie zapraszamy, ale trzeba mieć zaproszenia, które mamy też dla państwa. Będziemy je rozdawać na koniec tego punktu programu. Za chwilkę. Tak jest. No i wiele atrakcji czeka, zwłaszcza dla tych, którzy lubią czytać książki, ale nie tylko dla tych. Będzie na przykład Rolek, który jest psem przewodnikiem pana Sebastiana Grzywacza. Pan Sebastian stracił wzrok w wyniku wypadku samochodowego, motocyklowego dokładnie, a historię jego przyjaźni z Rolkiem można przeczytać w książce Barbary Gawryluk. Rolek, pies przewodnik. Bo Rolek to pies rasy, a może nie powiem jakiej rasy, rudy w każdym razie, taki duży, rudy i bardzo mądry jest, można tak powiedzieć, oczami pana Sebastiana. Ja wiedziałam, że ja na pewno będę chciała napisać o psie przewodniku osoby niewidomej, ponieważ jak pytam dzieci, a jakie wy znacie zawody psów, to jest jeden z pierwszych zawodów, jakie wymieniają. Potem jest pies policyjny. Pana Sebastiana i Rolka poznałam rok wcześniej przy jakiejś festiwalowo-książkowej okazji i wtedy wiedziałam, że to oni muszą się stać bohaterami mojej książki. Ale żeby napisać tę książkę, pan Sebastian zaproponował mi, że mnie wprowadzi w świat ludzi niewidomych i dostałam opaskę na oczy i spacerowaliśmy po Warszawie i rzeczywiście było to doznanie niesamowite. I myślę, że gdybym tego sama nie przeżyła, to nie potrafiłabym może tak oddać tego, co dzieje się w czasie takiego, no chociażby właśnie wędrowania po mieście. Rolek, czyli ta książka, jest dla młodszych czytelników, ale tutaj sporo ciekawostek i cennych wskazówek, na przykład ta, że gdy widzimy pięknego psa z człowiekiem z białą laską, nie wolno nam zaczepiać go, gwizdać, podchodzić ani głaskać. Można go też poznać po szorkach. Czasem ma napis, nie przeszkadzaj mi, jestem w pracy. Książka jest jak opowiadanie, nie za długie, ale dzieci słuchają z zainteresowaniem. Autorka stara się odpowiedzieć na pytania młodego czytelnika ustami jej bohaterów, dwóch uczniów, którzy spotykają właśnie niewidomego z psem. Zwiedzają także wystawę, podobną do tej, o której opowiadałem pół roku temu. W Warszawie to niewidzialna wystawa, ale jest też pod innymi nazwami w innych miastach. Tutaj w książce pan Sebastian po wizycie w takim miejscu proponuje chłopcom też spacer po mieście, by pokazać pracę Rolka. Pan Sebastian funkcjonuje fantastycznie dzięki Rolkowi. Mało tego, już się zdarzyło wielokrotnie i ja uważam, że to jest w ogóle chyba najfajniejsze w tej całej historii, że na spotkania z dziećmi przyjeżdża on z psem, a nie ja jako autorka książki. No i tutaj też tak będzie, ale podczas spotkań z autorką też dzieci mogą wiele rzeczy dopytać, bo Barbara Gawryluk jako dziennikarka dobrze dokumentuje pracę nad każdą książką, robi notatki, fotografie z bohaterami, no i to wykorzystuje podczas spotkań z dziećmi. Dzieci wtedy wierzą mi, że ja opowiedziałam prawdziwą historię, a ja chcę im pokazać to, że te psy, które nas ratują w bardzo dramatycznych sytuacjach, na przykład psy lawinowe, czy psy, które pracują w górach, czy psy ratownicy wodni, rzeczywiście zasługują na to, żeby o tej ich pracy trochę opowiedzieć i żeby się też przy okazji dzieci dowiedziały, jak to w ogóle działa, tak? Skąd się bierze taki mądry pies? Bo Rolek, pies przewodnik, to piąty, najnowszy tom z całej serii, którą autorka stworzyła właśnie, by opowiedzieć o bohaterskich psach. Seria nosi tytuł Pies na medal i taki był mój zamiar od początku, żeby w każdym tomiku opowiedziana była jedna historia jednego konkretnego psa, który pracuje na rzecz ludzi. I żeby to nie były takie historie przeze mnie wymyślane, to szukam prawdziwego bohatera. Czasem jest też odwrotnie, że to najpierw ten bohater do mnie przychodzi i właśnie wtedy zaczynam pisać książkę. No i dzięki temu możemy poznać historię nie tylko Rolka, ale też Morusa, który pracuje w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym, historię Juniora, który umila życie pensjonariuszom domu opieki osób starszych oraz Falko. Ten pies odstrasza na lotnisku dzikie ptactwo i inne zwierzęta. Jest też Buster, no i można powiedzieć jego kolega z pracy, Czart, ale nie powiem z jakiej branży. Proszę sięgnąć po tę serię, bo pies bardzo dobrze przemawia do wyobraźni dzieci i może nawet lepiej uczy, jak zachować się na przykład na plaży czy kąpielisku, niż czasami dorośli. Zawsze jestem pełen podziwu, jak bardzo te psy są nauczone tego, żeby się nie odrywać od pracy. Nie da się ich rozproszyć. To prawda. Polecamy Państwu, no i zapraszamy do nas, to będzie międzypokoleniowy Dzień Dziecka w Trójce, 1 czerwca oczywiście, Myśliwicka 357, dzisiejsze zaproszenia są na 14. Państwo wiedzą, że tam jest wyznaczona godzina, więc my teraz zapraszamy na 14. Wystarczy napisać pod adres dzieńdziecka@polskieradio.pl, dzieńdziecka@polskieradio.pl na 14 na sobotę 1 czerwca. Zapraszamy do naszego trójkowego ogródka, będzie bardzo literacko, w ogrodzie Trójki spotkać będzie można lekarzy ostrego dyżuru literackiego, którzy będą diagnozować nietolerancje czytelnicze i przepisywać recepty na książki, między innymi. Pan redaktor będzie też czytał? Będę próbował. No zobaczymy, jak to z tym czytaniem. Jak to z tym czytaniem będzie, to wszystko zaczyna się o 11, ale tak jak Państwo będą mieli w zaproszeniach na tę godzinę, zapraszamy. Aha, skrzynkę może jeszcze nie wyczyściłem, ale na razie przeterłem kurze. Dobrze, ta jest wyczyszczona. Dzień Dziecka, @polskieradio.pl. Zapraszamy. Na ten nieba bez kres, wokół mnie szary bezsens. Powiedz, co to za miejsce, gdzie tu sens jest. Nade mną nieba bez kres, wokół mnie szary bezsens. Powiedz, co to za miejsce, gdzie tu sens jest. Ciągle prędzej i prędzej. polują na dużego zwierza. Ja stronię od tych, co ze złem mają swoje przymierza. Słów opoka w miasta, korzeni soka. Znasz wroga, to go pokaż spojrzeniem trzeciego oka. Nade mną nieba bez kres, wokół mnie szary bezsens. Powiedz, co to za miejsce, gdzie tu sens jest. Nade mną nieba bez kres, wokół mnie szary bezsens. Powiedz, co to za miejsce, gdzie tu sens jest. Ciągle prędzej. Zapraszamy do reklamy. Świętuj Dzień Dziecka z MediaMarkt. Teraz kupując bezprzewodowy głośnik marki Sony, odporny na wodę i pył, zaoszczędzisz 50 zł, płacąc tylko 299 zł. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 7.30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. 100 tysięcy złotych oferował za zabójstwo ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, ścigany w całej Europie handlarz dopalaczami, ujawnia Rzeczpospolita. Podanie trucizny, środka na zatrzymanie krążenia czy podłożenie bomby wskazywał wynajętemu zabójcy 28-letni Jan Krzysztof S. Boss branży dopalaczowej, pisze gazeta. Dziennikarze dotarli do szczegółów śledztwa dotyczącego podżegania do zabójstwa, które prowadzi prokuratura we Wrocławiu. Jest tymczasowy areszt dla podejrzanego o pedofilię 27-letniego mężczyzny, pracownika Akademii Piłkarskiej jednego ze śląskich klubów sportowych. Decyzję podjął sąd w Będzinie. Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia. Informacje o tym, że mógł molestować nastolatka, przekazali policji rodzice dziecka. Został zatrzymany w poniedziałek na terenie województwa lubelskiego. Okazało się, że po raz pierwszy mężczyzna miał się dopuścić przestępstwa pedofilii blisko 2 lata temu. Będą przedterminowe wybory w Izraelu. W nocy parlament zdecydował o samorozwiązaniu. 74 posłów było za, 45 przeciw. Po kwietniowych wyborach premier Benjamin Netanyahu miał czas do północy na stworzenie rządu. Jego partia zdobyła 35 miejsc, ale mimo negocjacji nie stworzyła koalicji. Netanyahu już po raz piąty miał stanąć na czele rządu, mimo kierowanych pod jego adresem 3 poważnych zarzutów o korupcję. Polityk stanowczo odrzuca te oskarżenia. Nowe wybory odbędą się w Izraelu we wrześniu. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Na program zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Wśród barier stojących na przeszkodzie w rozwoju polskich firm najistotniejszą są koszty pracy. Tylko w Korei Południowej jest to większy problem. Wynika z raportu firmy doradczej Grant Thornton. Do istotnych barier zaliczono też biurokrację i koszty energii. W opracowaniu napisano, że w ostatnich latach trudno narzekać na tempo rozwoju w Polsce. Mimo to średnie i duże firmy twierdzą, że mogłyby rozwijać się jeszcze szybciej, gdyby nie przeszkody, na które napotykają. Aż 68% ankietowanych w Polsce przedsiębiorstw twierdzi, że koszty pracy to silna bądź bardzo silna przeszkoda w rozwoju. Ministerstwo Finansów Włoch oświadczyło, że odpowie w wyznaczonym terminie na list Komisji Europejskiej, która chce wyjaśnień w sprawie stanu finansów publicznych i uznała, że brakuje wystarczającego postępu w kwestii redukcji zadłużenia w 2018 roku. Włoski dług publiczny wzrósł w zeszłym roku do ponad 132% PKB. Według prognoz w tym roku jeszcze wzrośnie. Środowa sesja na nowojorskich giełdach upłynęła pod znakiem spadków. Indeks Dow Jones stracił 0,9%, S&P 0,7% pod kreską, Nasdaq 0,8% na minusie. Ciekawe informacje płyną też z rynków Dalekiego Wschodu, o czym mówi Przemysław Kwiecień z Xtrade Brokers. Czwartkowa sesja azjatycka przynosi niewielkie odbicie po bardzo silnych spadkach, kolejnych spadkach, które miały miejsce w środę. O ile na froncie handlowym pomiędzy USA a Chinami niby nie doszło do nowych rozstrzygnięć, to jednak informacje o tym, że Chiny rozważają zablokowanie eksportu metali ziem rzadkich do USA, pokazują, że tak naprawdę ten konflikt handlowy może trwać bardzo długo, na co rynki jeszcze nie są przygotowane. Warto zwrócić uwagę na dane z Chin, które zostaną opublikowane podczas kolejnej sesji azjatyckiej, to jest z czwartku na piątek, to będą indeksy PMI, które pokażą, jak wyglądała koniunktura w państwie środka w minionym miesiącu. Na koniec jeszcze waluty. Euro kosztuje 4,29, dolar 3,85, funt 4,87, frank szwajcarski po 3,83 zł. Ekonomia w Trójce wróci już za godzinę. Na program zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko w południowo-wschodniej części kraju duże z większymi przejaśnieniami i tam miejscami opady deszczu. Temperatura od 12 do 15 stopni w Małopolsce i na Podkarpaciu, na pozostałym obszarze od 16 do 21, tylko chłodniej na Podhalu 9. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. O, jaki grzeczny chłopczyk. A co byś chciał dostać chłopczyku na Dzień Dziecka? Laptopa, Barbara. Laptopa. Już dzisiaj w Media Expert przeceny na Dzień Dziecka. Smartfony, konsole, laptopy, elektryczne deskorolki. Rewelacyjne pomysły na prezenty w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Ale coś ty taka ledwo żywa. Tyle mam do zrobienia. Sprawozdania, w domu jeszcze więcej. Wszystko na już. Skąd wziąć na to energię i siłę? A ty, taka promienna? Jak ty to robisz? Moje codzienne wsparcie to Molekin D3 plus K2 z magnezem. Suplement diety Molekin D3 plus K2 z magnezem zawiera nie tylko wysoko przyswajalny cytrynian magnezu dla wsparcia układu nerwowego, ale też witaminy D3 i K2 dla mocnych kości i mięśni. Molekin daje mi siłę do działania. Zdrowit. Świętuj Dzień Dziecka z MediaMarkt. Teraz kupując 14-calowy laptop HP z procesorem Intel zaoszczędzisz 100 zł, płacąc tylko 1099 zł. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żeby nie było, przypominam Państwu, że można do nas wpaść z dziećmi 1 czerwca do trójkowego ogródka na międzypokoleniowe Dzień Dziecka, a wystarczy napisać Dzień Dziecka @polskieradio.pl, swoje zgłoszenie przysłać do nas na 14 w sobotę 1 czerwca. Zapraszamy. Dzień Dziecka @polskieradio.pl. Pan jeszcze w sprawie. No tak, bo to nie wszystkie atrakcje, które mamy dziś dla Państwa, bo się oczywiście jest czwartek, więc mamy zestaw zabawek od firmy Aleksander. Dzisiaj i dla chłopca, i dla dziewczynki, po prostu zestaw dla młodszych. O, i tak to ustalmy. Proszę wysłać SMS na numer 73533, to kosztuje 3,69 zł brutto. Proszę przeczytać sobie regulamin na stronie internetowej Trójki. Czekamy na Państwa SMS-y do godziny 8. Przed 9 rozwiążemy konkurs, a ponieważ zestaw jest dla najmłodszych i to jest potężny zestaw zabawek naprawdę, takie pytanie dziś wymyśliłem, żeby napisać, kiedy uznałem, że moje dziecko przestało już być maluchem. Najbardziej dowcipną odpowiedź nagrodzimy przed godziną. Są takie momenty przełomowe czasem. Otóż to. Człowiek mały powie takiego i pomyśli sobie rodzic, aha, albo zrobi. To już ten moment, tak. Zapraszamy. Kiedy uznałem, że moje dziecko przestało być maluchem? 73533. Czekamy do 8. Czekamy do 8. Czyli jeszcze przez 22 minuty. She packed my bags last night, pre-flight. Elton John autoryzował filmowy dokument o swoim życiu i karierze Rocketman. Z pewnością nie pogniewa się też na nas za przypominanie o poranku jego fantastycznego katalogu piosenek. Dziś takie krótsze spotkanie, ale intensywna piosenka. Piotr Metz. Utwór Eltona Johna i Berniego Taupina Rock'n'Roll Madonna, wydany początkowo tylko na singlu, zapowiada efektami koncertowej publiczności młodszą o 3 lata piosenkę Benny and the Jets. Ludzie mówili, jeśli śpiewasz Your Song, nie możesz przebierać się w takie ciuchy. Odwalcie się, a czemuż to nie? Yeah. Mówiłem, że trochę krócej, ale intensywnie, przyznają państwo. Elton John i Piotr Metz. Do usłyszenia w poniedziałek za 19:08. Zapraszamy do Trójki. I teraz sprawy bardzo poważne, bo brak sił, negatywne emocje, zmniejszona wydajność w pracy to objawy wypalenia zawodowego. Światowa Organizacja Zdrowia postanowiła przyjrzeć się temu zjawisku i umieściła wypalenie zawodowe w najnowszej wersji międzynarodowej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych. A wszystko dlatego, że praca ma niewątpliwy wpływ na nasze zdrowie. Różne miałam przygody w pracy, różni są pracodawcy na rynku i różne frustracje przeżyłam. Ale jaka jest recepta na to, żeby jednak walczyć z tym wypaleniem? Zmieniać co chwilę pracę? Zmieniać nie, trzeba po prostu znaleźć fajnego pracodawcę, znaleźć coś, co się lubi robić. World Health, Światowa Organizacja Zdrowia, zakwalifikowała wypalenie zawodowe jako syndrom chorobowy. Dlaczego? Dr Paloma Kuczi, szefowa przedstawicielstwa Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce. Jako WHO zajmujemy się monitorowaniem zdrowia ludzi. Zauważyliśmy, że coraz więcej osób mówi o wypaleniu zawodowym, skarży się na stres w pracy, duże tempo życia i zaburzenia w równowadze między pracą a życiem prywatnym. I to wszystko ma wpływ na nasze zdrowie. Dlatego WHO zaczyna przyglądać się wypaleniu zawodowemu i temu, jaki to ma wpływ na nasze życie. Wypalenie zawodowe zostało zakwalifikowane jako syndrom, ponieważ składa się na nie wiele symptomów. Czy mamy coraz częściej do czynienia z wypaleniem zawodowym? To choroba dotykająca wielu pracowników? Wypalenie zawodowe jest to taki zespół objawowy, który funkcjonuje w przestrzeni publicznej od długiego czasu, podobnie zresztą jak zespół przewlekłego zmęczenia. Krajowy konsultant w dziedzinie psychiatrii, profesor Piotr Gałecki. I zespół wypalenia zawodowego dotyczy tych osób, które pracują w zawodach, które służą innym ludziom. Lekarze, pielęgniarki, nauczyciele, urzędnicy czy wymiar sprawiedliwości. Czy lubi pani swoją pracę? Bardzo lubię, proszę panią. Szkoda życia na pracy, której się nie lubi. Ale to zawsze tak było, że pani lubiła swoją pracę, czy trzeba było zmieniać? Nie jestem długodystansowcem. W pierwszej pracy 17 lat, w drugiej 10. Zmieniam tylko jak się już nucę. W momencie, kiedy się decyduję na zmianę, no to już jest bardziej wypalenie. Burnout is... Co to oznacza, że wypalenie zawodowe znalazło się na liście międzynarodowej klasyfikacji chorób? Czy teraz lekarze będą mogli wypisywać zwolnienie? A może leki? This is one of the... To jest pierwszy krok, dzięki któremu WHO rozpocznie badanie i monitorowanie wypalenia zawodowego. To pozwoli nam zrozumieć jego symptomy. Może w przyszłości badania wpłyną na to, że zaleceniem przy wypaleniu zawodowym będzie zwolnienie lekarskie. Wypalenie zawodowe to jest w ogóle taki syndrom, który nie pojawia się nagle. Izabela Kielczyk, psycholog biznesu. Wypalenie zawodowe się pojawia w tym momencie, kiedy my się czujemy przeciążeni kontaktami ludzkimi, na przykład jeśli chodzi o sprzedawców, więc starają, a ten klient nie podoba mi się. Wypalenie zawodowe w dzisiejszych czasach dopada na przykład sprzedawców o wiele szybciej. Kiedyś to było 2 lata, a w tej chwili po 5 roku. Czy u pana w gabinecie często pojawiają się osoby, które mają wypalenie zawodowe? Ewidentnie często występują zaburzenia lękowe z silną somatyzacją objawów, czyli z licznymi objawami somatycznymi, zaburzenia depresyjne czy uzależnienie, które wynika z przewlekłego stresu. I jakby przyczyną wyjściową tych jednostek chorobowych jest praca. Can I give you a personal question? A czy pani miała kiedyś syndrom wypalenia zawodowego? Tak, był taki czas, że czułam się wypalona. Zdarzyło się to, kiedy nie pojechałam na porządny urlop. Potrzebujemy pracy, ale też wolnego weekendu. Potrzebujemy też czasem odłączyć się od telefonu i komputera. Pamiętajmy, to ty musisz zająć się sobą i własnym zdrowiem. Aby tylko praca była. Czyli jak jest praca, to już jest wszystko. No wszystko to nie, ale już jest dobrze. Ja jestem zadowolony, że mam pracę i to najważniejsze. Dodajmy jeszcze, że pierwszy raz o wypaleniu zawodowym poinformował psycholog Herbert Freudenberger w 1974 roku, choć pewnie to stan stary jak świat, ale od tego momentu wiemy, jak to nazwać. Na zdrowie w pracy pytała Paulina Kozion-Bąk. Killer. can't help but pull the earth around me to make my bed. And all my love remind me, what was it that I did? Florence and the Machine. Jestem kierowcą zawodowym od 37 niespełna lat. Ostatnio wsiadłem na ciężarówki. Sprawia mi to olbrzymią przyjemność. Dzisiaj o 7 rano obudziłem się, spojrzałem na swoją R420 i z uwielbieniem do niej wsiadłem, właśnie ruszam w podróż. Gratuluję, 2-2 i 7 trójek. Gdyby Państwo chcieli zatelefonować, to oczywiście czekamy. Także pan Jerzy z Łodzi napisał, że 30 lat w tej samej firmie. I to tyle z informacji od pana Jerzego. Proszę pana, rozmawiacie o wypaleniu zawodowym. Wymieniane są różne zawody, a nie mówi się nic o menadżerach. A ja reprezentuję taką dość dużą grupę w naszym kraju i chciałabym posłuchać na antenie, czy redaktor mógłby poruszyć ten temat. Gdyby menadżerowi zatelefonowali, to oczywiście będziemy wdzięczni, ale myślę, że to dotyczy każdego pracownika. I w tej sprawie także informowaliśmy Państwa o tym, co postanowiła Światowa Organizacja Zdrowia. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. No oni o wypaleniu zawodowym chyba mówić nie mogą. Oni, czyli zespół o najdłuższych wstępach piosenek świata. Pink Floyd? Prawie. Prawie tak jak Pink Floyd. Mhm. No dobrze, Pink Floyd równają się z nimi absolutnie. A oni to oczywiście The Cure. No mówimy o nich dlatego, że 11 lipca do kin trafi film The Cure Anniversary 1978-2018 Live in Hyde Park, London. No i to, jak głosi tytuł, zapis występu. Tytuł w zasadzie mówi wszystko. Zagrali ten koncert 7 lipca z okazji 40. rocznicy działalności w londyńskim Hyde Parku The Cure. Reżyserem jest współpracujący z Robertem Smithem i spółką od wielu lat Tim Pope. W zasadzie wszystkie akty tego filmu są znane. Nie spodziewamy się żadnych suspensów. Można by się nawet pokusić o to, żeby opowiedzieć zakończenie. No to powiedzmy, że na koncert złożyło się 29 piosenek, poza hitami także sporo miejsca dla rarytasów. Jeśli chodzi o fanów zespołu The Cure, to ten utwór jest takim rarytasem koncertowym. Grają go niezwykle rzadko, ale polscy fani mieli niezwykłą przyjemność usłyszenia tego utworu, a mowa o Last Day of Summer, podczas koncertu w Łodzi w październiku kilka lat temu. The Cure kończą ponad pracę nad nową płytą, a Tim Pope nad pełnowymiarowym filmem dokumentalnym, który ma opowiedzieć o zespole historię kompletną. Ale jak się ma takie utwory, to można grać w zasadzie do setki, prawda? Długi wstęp, niespieszne tempo, no to można koncertować. Czego oczywiście zespołowi The Cure i fanom życzymy z całego serca. A teraz melodia miłości. To wcale nie melodia przyszłości, to właśnie opublikowany singiel zespołu Hot Chip. For me, in this life. A Melody of Love to druga po Hungry Child, zapowiedź nowej płyty. A Bar Full of Ecstasy, taki będzie jej tytuł, co nie znając jeszcze w pełni kontekstu, możemy spróbować przetłumaczyć jako wanna pełna upojenia. Premierę 7. albumu brytyjskiego kwintetu zaplanowano na 21 czerwca, a więc idealna płyta na lato. Będzie to ich pierwsze wydawnictwo, którego stery producenckie wypuścił z rąk własnych, wypuścili panowie. O brzmieniu tej konkretnej piosenki zadbał szkocki producent Rodaid MacDonald, sprawujący wcześniej pieczę m.in. nad nagraniami Davida Byrna, The XX czy Samfy. Będzie to przebój lata? Może być. Takie słodkie, trochę rzewne nagranie zespołu Hot Chip. No i dobrze. No to jeśli mowa już o przebojach lata, to wiele wskazuje na to, że klubowy przebój sprzed lat 20 wkrótce wróci na parkiety. Music Sounds Better With You to jedyna piosenka, którą wspólnie nagrali wtedy występujący pod nazwą Stardust Thomas Bangalter z Daft Punk, producent Alan Braxa i wokalista Benjamin Diamond. Piosenka sama z siebie pewnie i tak zostałaby wielkim przebojem, ale sprawę dodatkowo ułatwił teledysk wyreżyserowany przez Michela Gondry'ego. Na 28 czerwca, czyli w sam raz na początek wakacyjnego sezonu, zaplanowane jest powtórne wydanie tego utworu Music Sounds Better With You, zwłaszcza na 12-calowym krążku winylowym. Muzyczny rozkład jazdy. Bardzo dziękujemy, panie redaktorze, w sprawie wypalenia. Mówię to bardzo poważnie. Nie ma wypalenia zawodowego ktoś, kto nigdy nie zapłonął w pracy. 22 i 7 trójek to nasz numer telefonu, jeśli chodzi o długie wstępy. W sprawie tych najdłuższych wstępów, to moim zdaniem najdłuższe wstępy, wyłącznie wstępy bez dalszego ciągu, to miał Gotan Project. Myśli pan? Sprawdzimy? Sprawdźmy.